भगवान विष्णु, नारद आदि ऋषि के साथ जिस अन्न को ग्रहण करते हैं वह प्रसाद अंतःकरण की शुद्धि के लिए सबको बिना विचारे भोजन करना चाहिए। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए देवता भी बद्र का क्षेत्र में आते हैं और भगवान के भोजन कर लेने के बाद प्रसाद लेकर अपने लोक को लौट जाते हैं। इसी प्रकार प्रहलाद आदि भक्त वह प्रसाद लेकर भगवान के धाम में जाते हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में जानबूझकर भी जो पाप किया है वह बद्र का क्षेत्र में जाकर भगवान विष्णु का प्रसाद भक्षण करने पर नष्ट हो जाता है। जिस पाप के लिए प्राणी को अंतकरण देना ही प्रायश्चित बतलाया गया है वह भी बद्र का क्षेत्र में भगवान विष्णु का प्रसाद खाने में निर्वत हो जाता है। बद्र क्षेत्र में भगवान विष्णु का प्रसाद भक्षण करने से मनुष्य भगवान की सालोक्य मुक्ति को पाता है। जिसके हृदय में भगवान विष्णु का रूप, मुख में भगवान का नाम, पेट में श्रीहरि का प्रसाद और मस्तक पर निर्माल्य सहित भगवान का चरण अमृत है वह विष्णु स्वरूप ही है। ब्रह्म हत्या, मदिरा पान, चोरी और गुरु पत्नी गमन ये महापाप बद्र का क्षेत्र में भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने से नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी में जो तीर्थ व्रत और नियम है उनमें से भी शीघ्र बद्र का क्षेत्र में भगवान का चरणामृत पवित्र करने वाला है। यदि बद्र का क्षेत्र में मनुष्य को एक बूंद भी भगवान का चरण अमृत मिल जाए तो उसको क्या दुर्लभ है। प्रायश्चित तभी तक गर्जना करते हैं जब तक बद्र का क्षेत्र में भगवान का चरण अमृत नहीं मिल जाता। जिन मनुष्यों को अनायास ही मोक्ष के मार्ग पर जाने की इच्छा हो उन्हें प्रयत्न पूर्वक बद्र का क्षेत्र में भगवान विष्णु के प्रसाद का भक्षण करना चाहिए। जो मनुष्य बद्र का क्षेत्र में दिए हुए दान को ग्रहण करता है वे पापी जन्म मरण तथा संसार के भागी होते हैं, उनको कभी यात्रा का फल नहीं मिलता। बद्र का क्षेत्र में सन्यासियों को भोजन देने से अपराधी भी भगवान को प्रिय हो जाता है। विष्णु के समान कोई देवता नहीं है और विष्णु के समान विशाला के समान कोई पूरी नहीं है। सन्यासी के समान कोई सेवा का पात्र नहीं है। ऋषि तीर्थ के समान, बद्र का क्षेत्र के समान कोई तीर्थ नहीं है। सन्यासियों को यह विशेष फल की प्राप्ति बताई गई है। 10 बार वेदांत श्रवण से जो पुण्य कहा गया है वह बद्र तीर्थ के दर्शन मात्र से सन्यासियों को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी, अज्ञानी, सन्यासी अथवा व्रत परायण सभी पुरुषों को अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए बद्र का क्षेत्र का अवश्य दर्शन करना चाहिए। कपाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ और वसुधारा तीर्थ की महिमा। स्कंद बोले, महेश्वर, जहाँ आपके हाथ से कपाल गिरा है कृपा उस तीर्थ का महात्म्य बतलाइए। भगवान शिव ने कहा, वत्स, वह अत्यंत गोपनीय तीर्थ है। देवता और असुर सभी वहाँ मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्म हत्यारा मनुष्य भी वहाँ स्नान करने मात्र से शुद्ध हो जाता है। पाप मोचन कपाल तीर्थ में 5 तीर्थ है। उनमें किया हुआ स्नान, तप और दान सब अक्षय होता है। वहाँ विधि पूर्वक पिंड दान लेकर पितरों का उद्धार करें। यह पितृ तीर्थ कहा गया है। वहाँ तिल से तर्पण करने पर पितर उत्तम स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकाग्रचित हो स्थिरता पूर्वक वहाँ 1 दिन और 1 रात जप में लगा रहता है उसके महान मनोरथ की सिद्धि तत्काल हो जाती है। स्वामी कार्तिकेय जी ने पूछा, पिताजी, ब्रह्म तीर्थ कहाँ है और उसका कैसा फल बताया जाता है। भगवान शिव ने कहा, एक समय भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर प्रजापति ब्रह्म जी विराजमान थे। उसी समय मधु और कैटभ नामक दैत्य ब्रह्म जी से वेदों को चुरा कर ले गए। तब ब्रह्म जी ने भगवान विष्णु के द्वारा प्रतिपालित बद्र का तीर्थ में आकर उन्हें प्रणाम किया और उन सनातन भगवान की स्तुति की। तब भगवान श्री हरि है ग्रीव अवतार धारण करके एक कुंड से प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी कटी में पीतांबर सुशोभित था। श्री अंगों की कांति श्वेत थी। वे चार भुजाधारी भगवान है ग्रीव दर्प पूर्ण दृष्टि से सब ओर देख रहे थे। उनका स्वरूप अद्भुत था, नेत्रों से कठोरता प्रकट हो रही थी। उनकी गर्दन के चंचल बालों से टकराकर मेघों की घटा छिन भिन हो जाती थी। वे अपने दिव्य तेज से समस्त ज्योतिर्मय ग्रहों की प्रभा को तिरस्कृत कर रहे थे। भगवान बड़ी कृपा करके इस अद्भुत रूप में ब्रह्मा जी के आगे खड़े हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी भी खड़े हो उठे। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो उठे, उनके नेत्रों में प्रसन्नता छा गई और वे प्रणाम करके भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। लक्ष्मी जी के आश्रयभूत नारायण आपको नमस्कार है। लक्ष्मी निवास विशाल वनमाला धारण करने वाले आपको नमस्कार है। विज्ञान स्वरूप आपको नमस्कार है। सबकी हृदय गुफा में निवास करने वाले आपको नमस्कार है। जो समस्त इंद्रियों के स्वामी और परम शांत है उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। अपने भक्तों की रक्षा के लिए शरीर धारण करने वाले भगवान शांक पाणी को नमस्कार है। अनंत कलेशों का नाश करने वाले गदाधारी ब्रह्म को नमस्कार है। संसार की विविध असार वस्तुओं से निर्वत करने के लिए कर्म करने वाले भगवान को नमस्कार है। समस्त जीवों के रक्षक विजयशील विष्णु को नमस्कार है। विषम भर समस्त गुण वृत्तियों से निर्वत होने वाले आपको नमस्कार है। देवताओं और असुरों के श्रेष्ठतम अवलंबन सांसारिक विषयों से निर्वत और समस्त विश्व की रक्षा, ये दोनों आपकी कृतियां हैं, आपको नमस्कार है। सबके हृदय में रहने वाले सर्वज्ञ महेश्वर श्री विष्णु की ब्रह्म जी ने जिस प्रकार स्तुति की है, तभी वे शीघ्र ही वहां आ गए और उन दोनों दैत्यों को बांधकर उन्होंने लीला पूर्वक उन्हें मार डाला। तत्पश्चात वेदों को लेकर वे ब्रह्म जी के समीप गए और ब्रह्म जी को देकर स्वरूप में स्थित हो गए। तब से ब्रह्म द्वारा प्रकट किया हुआ वह तीर्थ तीनों लोकों में ब्रह्म कुंड के नाम से विख्यात हुआ। उसके दर्शन मात्र से महापात की मनुष्य भी पाप रहित हो तत्काल ब्रह्म लोक में चले जाते हैं। जो लोग यहाँ स्नान और व्रत करते हैं वे ब्रह्म लोक को भी लांघ कर विष्णु लोक में जाते हैं। स्कंद ने पूछा, वेदों को पाकर ब्रह्म जी ने क्या किया? महादेव बोले, वत्स बद्र का आश्रम तीर्थ देखकर चारों वेद ब्रह्म जी के साथ जाना नहीं चाहते थे। तब सिद्धों के समझाने पर वेदों ने दो स्वरूप धारण किए। द्रव्य रूप से तो वे बद्र का आश्रम तीर्थ में रहे और ज्ञान रूप से ब्रह्म जी के साथ गए। तब ब्रह्म जी ने वेदों के अनुसार विधि पूर्वक तीनों लोकों को रचा। इस ओर ब्रह्म कुंड में जहाँ द्रव्य रूपी वेद स्थित हैं, किए हुए स्नान दान और तप प्रलय काल तक नष्ट नहीं होते। फल रूप से वैदिक ज्ञान की अभिलाषा रखकर जो मनुष्य वहाँ तीन उपवास करते वे चारों वेदों की व्याख्या करने वाले होते हैं। वेद तीर्थ से उत्तर जल रूपा सरस्वती है, जो अपने नाम का जप करने पर मनुष्यों की जड़ता का नाश करती है। सरस्वती के जल में स्थित होकर एकाग्रचित से जो जप करता है उसका मंत्र कभी खंडित नहीं होता। जगदीश्वर विष्णु ने तीनों लोकों का हित करने के लिए वाग वैभव प्रदान करने वाली सरस्वती नदी का विधि पूर्वक यहाँ स्थापन किया। इस तीर्थ के दर्शन स्पर्श स्नान पूजन स्तुति और प्रणाम करने से मनुष्य के कुल में कभी सरस्वती से पिछो नहीं होता। सरस्वती के दक्षिण भाग में द्रव्यधारा नाम से प्रसिद्ध इंद्रपद तीर्थ है, जहाँ इंद्र ने तपस्या की थी। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि को इंद्र को संतुष्ट करने वाले उस तीर्थ में स्नान करके दो उपवास और भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो इंद्रलोक में प्रतिष्ठ होता है। वही मानोस्त भेद तीर्थ है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। वह सब जीवों के लिए दुर्लभ है। वहाँ जो महर्षि है वे हृदय ग्रंथि का भेदन करते हैं। सब संशय को काटते हैं और कर्म बंधन को छिन्न कर डालते हैं, इसलिए उस तीर्थ का नाम मानसोद्ध तीर्थ है। यदि भाग्यवश मनुष्य वहां एक बूंद भी जल पा जाए तो तत्काल उसकी मुक्ति हो जाती है।